Ciężki 10 drzwi numer 11. To mój stały adres. Przez lat kilkanaście to właśnie tutaj spędziłem swoje dzieciństwo. Tu się wychowałem w regionie nad Silnicą. To tutaj poznałem swoich pierwszych kumpli, pierwszą kobietę, zapach wódki, smak papierosów i wiele innych spraw. Twój własny język, karwafa, ucieczki z domu razem z małpą w świat. Do dzisiaj Jacek jest dla mnie jak brat. Spani po piwnicach i w czekach koło szkoły, kwaśne organki, pingpongowe soj, wspólna ławka pod blokiem, nocne wypady, ciągłe przypały, Wacka domagały, ciągłe wojny z dziesiątką, bójki z kumplami, aż trudno uwierzyć, że to wszystko już za nami. Pocieszki 10 drzwi numer 11. Pocieszki 10 drzwi numer 11. Pocieszki 10 drzwi numer 11. Pocieszki 10 drzwi numer 11. Wspólne imprezy kończące się zgonem. Najebany Sasza leżący pod stołem. Godziny policyjne, kradzieże sklepowe, eksperymenty niekoniecznie naukowe. Wypady na kolanko, wypady na tęczę, na zalew. Cukier ręce siedziały się stale. Najpa, sady, delikatesy, dziewiętnastka, pieprzone SKS-y. Cała masa kumpli było z kim się szlajać. Zawsze było z kim numery odpierdalać. Jacek, Jędrek, Topik i Grabka. Domem naszym były pocieszki, ławka i klatka. Barbę, Cygier, Walek, Tomek i Ulka. Dominik i Kefir, przyjaciele z podwórka. Ryży, otwieracz łuków i wielu jeszcze innych. Ulica Pocieszki miała klimat jedyny. Pocieszki 10 drzwi numer 11. Pocieszki 10 drzwi numer 11. Pocieszki 10 drzwi numer 11. Pocieszki 10 drzwi numer 11. Jestem scyzoryk, nie da się zaprzeczyć. Tego się nie bada i tego się nie leczy. Z tym się człowiek rodzi, żyje i umiera. Tym się nie zarazisz, bowiem to się nie udziela. Więc pamiętaj zawsze, bracie, skąd pochodzisz. Nigdy nie zapomnij, skąd naprawdę się wywodzisz. Bo korzenie dla każdego to bardzo ważna rzecz. W życiu bardzo często wiele razy wracasz wstecz pamięcią i czynami, tak bardzo często bywa. I wtedy właśnie facet ta rzecz na wierzch wypływa. Więc pamiętaj o podwórku, swoich ciomkach i swym mieście. Bądźcie zawsze dumni z tego, skąd jesteście. Ja pochodzę z Kielc i przez lat kilkanaście. Pocieszki 10, numer drzwi 11. Pocieszki 10, drzwi numer 11. Pocieszki 10, drzwi numer 11. Pocieszki 10, drzwi numer 11. Pocieszki 10, drzwi numer 11.